boinga fue. Gana topar y lo poco na licolo mamá, gana boinga fue. Yele ningasa ni ama inasukula maboko. Ponce a Pilato, ponce a Pilato, a loca ni cambo, nali huaya y ezue. Yela ninga maingana sukola maboko. Yela ninga maingana sukola maboko. Okombo ya tata pea mwana pea elimo satue. Napo ingambo e. Ngai napo ingambo nga mwana moto e. Mota ezoki moto, somo mingi na kotala e. Likambo lizwi moto, elengi mingi na koseka. Mwasi anda kwa moto, elengi mingi na kolula e. Ibakuli tuti moto, ezali sepo ya likambo. Na samba likambo na lemi nzoto na koswana. Tika na pesa mokongo na kombo ya nzambe na kende liboso. Ngaiko na samba likambo na lemi nzoto na koswana. Tika na pesa mokongo na kombo ya nzambe na kende liboso. Kota ezoki moto, somo mingi na kota lae. Likambo lizwi moto, elengi mingi na koseka. Mwasi anda kwa moto, elengi mingi na kolula e. Kamata oti ananda kwa mwona makambo bolungu ya kwa babandeko e. Nalinga kiokacha mote mamama. Napesa kio nzoto ya mwona moto. Mesa na kima kambo na yo ya malamu na mabe. Nasuka mboka na kozela yo poto tunana ye. Ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye. Nalinga kio kacha motema mama. Napesa kio nzoto ya mwana moto. Namesa na kima kambo na yo ya malamu na mabe. Nasuka mboka na kozela yo poto tunana ye. Ye, ye, ye, ye, ye, ye. Nalinga kio kete motema mama. Napeza kio ntote ya mara moto. Namesa na kima kambo na yo ya mara muna mame. Nasuka mboka na kozela yo poto tunana ye. Nalinga kio kacha motema mama. Napesa kio nzoto ya mwana moto. Namesa na kima kambo na yo ya malamu na mame. Nasuka mboka na kozela yo mpoto tunana ye. Ye, ye, ye, ye, ye, ye. Nalinga kio kacha motema mama. Napesa kio nzoto ya mwana moto. Namesa na kima kambo na yo ya malamu na mame. Nasuka mboka na kozela yo mpoto tunana ye. Ye, ye, ye, ye, ye, ye. Nalinga kio kacha motema mama. Napesa kio nzoto ya mwana moto. Namesa na kima kambo na yo ya malamu na mame. Nasuka mboka na kozela yo mpoto tunana ye. Ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye. Nalinga kio kacha motema mama. Napesa kio nzoto ya mwana moto. Namesa na kima kambo na yo ya malamu na mame. Nasuka mboka na kozela yo mpoto tunana ye. Ye, ye, ye, ye, ye. Yeah. yokoto ya mwana moto na mesela kibaka mona yo ya malamu pe ya bozoba ye na suka mboka na kozela yo mpoto tunana nalingaki yo kati ya motema mama napesaki yo nzoto ya mwana moto namesanaki makambo na yo ya malamu na mabe na suka mboka na kozela yo mpoto tunana kacha motema mama na pesa kio nzoto ya mwana moto na mesa na kima kambo na yo ya malamu na mabe na suka mboka na kozela yo poto tunana Mama yototo ya mwana moto na mesala kimakambo na yo ya boso bana malamwe na suka mboka na kozela yo poto tulana Na suka mboka na kozela yo poto tuna na ye.